wayah wengi, udan krimis rawes suwes, banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku, suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Sumilire angin tansah ndutut kalbu, rasa kang tak empet agawe lara dadaku. Liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo, tombo kangen iki nandang uyung rino wengi. Apa pancen sliramu wis ora krasa? Liwat tembang kangen aku titip sayang, tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti? Sak tenane aku mong tansah setya ngenteni, ngenteni balimu endah manis esemu. Liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Wayah wengi udan krimis rawe suwe, banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku, suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Sumilire angin tansah ndutut kalbu, rasa sing tak empet agawe lara dadaku. Liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo, tombo kangen iki nandang uyung rino wengi. Tresno, apa pancen sliramu wis ora krasa? Liwat tembang kangen aku titip sayang, tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti? Sak tenane aku mung tansah setya ngenteni, ngenteni balimu endah manis esemu. Liwat tembang kangen iki wujud katresnanku.